pytam, kto jest dzisiaj rapu pierwsza liga. Na piersi widać, kto kopia, kto oryginał. Palę twoją kalkę i twój styl szyty w Chinach. Ja wiem, co to slalom, ty wiesz, kto to gigant. Podwórko daje miłość, miłość potrafi zabijać. W stresie nawet ślepy ci powie, co właśnie widział. Strach albo respekt, reszta kostki domina. Życie nie wydaje reszty jak jednoręki bandyta. Wiem, dokąd idę, mordo, dotrę po finał. Back your gun, one on one, masta killa. Te wersy białe kruki, ta kula czarna pila. Nigdy nie będziesz hasla, jak jesteś marna pijacz. Nie pytam, kto cię kupi, jak ktoś cię kurwa wyda. Twój słek, szybkie linie, rap, plastikowy brylant. Zacznij pisać książki, jak nie umiesz nabijać. Cienki jak kisza, zaginiesz jak Atlantyda. Jesteśmy wodą, zalewamy radioodbiorniki. Powietrze, czujesz bas, co podrzuca głośniki. Twardo na ziemi stoimy jak nigdy wcześniej. Ogień, który mamy w sobie, pali całą przestrzeń. Jesteśmy wodą, zalewamy radioodbiorniki. Powietrze, czujesz bas, co podrzuca głośniki. Twardo na ziemi stoimy jak nigdy wcześniej. Ogień, który mamy w sobie, pali całą przestrzeń. Zdeła w kolejny ruch, twoją stronę strącam twój pionek. Znów, znów płonie brak, cały czas jak brak płoniesz. Klap, klap, płonie, robi beat, robię swoje DMC. Nowy projekt ma maraton, kurwa co jest? Baby Moss jest nieugięty, bity rap skręty. Ten styl to Meksyk, wpierdol dla mięśni. Typu mózgi dla sercik, wierz mi lepsi. Born for life, rap for fly, kurwa nieźli. David niebieski, to nie jest mój atrybut. Jednak jestem wciąż gwiezdny jak pył skurwysynu. To mnie napędza do merca, z biciem serca. Dudnienie w bębnach, aż zaciska na zębach bręba. Full elektronik, analogia, czarna perła. No oceanu wyłowiłem stamtąd ten rap. Weź się tam przepraw i przetrwaj. Daję stówę, wrócisz jak tatarska metka w kawałku mięsa. Pora naprawdę przechwycić koronę, przestań. Znów zapomniałem, że tak dawno jest ogarnięta. Muzyka rap w maratonie, MTK projekt płonie. Ma maraton, ziomek, kurwa to jesteśmy twoje. Wodą, zalewamy radioodbiorniki. Powietrze, czujesz bas, co podrzuca głośniki. Twardo na ziemi stoimy jak nigdy wcześniej. Ogień, który mamy w sobie, pali całą przestrzeń. Jesteśmy wodą, zalewamy radioodbiorniki. Powietrze, czujesz bas, co podrzuca głośniki. Twardo na ziemi stoimy jak nigdy wcześniej. Ogień, który mamy w sobie, pali całą przestrzeń.